والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. अपने इख्तियार की वजह से सब तो मुस्तैद होते हैं। अगर आठ वाले कहते हैं मुस्तैद नहीं, नहीं गुदार नहीं है, आपके सामने मौजूद है। दिया में आया था, किस्त में आया था, दिया में 800 पर नहीं पड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी रवायतें श्री मुनासिब मौजूद हैं आपके सामने, जिनसे मालूम होता है कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 6 और 4 और 3, कभी 6 और 3, कभी 8 और 3 और कभी 10 और 3 पढ़ा करते थे। खुद रवायतों के अंदर साफ साफ मौजूद है। लिहाजा इसके बाद फिर कैसे कहेंगे आपने 8 और 3 ही होना चाहिए, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा साबित है 4, 3, 6, 3, 8, 3 और 10, 3। तो आप कैसे कहेंगे नहीं 8 और 3 ही सही है, बाकी वाला सब गलत है? नहीं सही ऐसा है। दूसरे मैंने आपके सामने चंद रवायतें लिखवा भी दी मौलाना साहब, एक अब्दुल्ला इब्न अबी कैस की रवायत, एक हमर इब्न अबसा की रवायत, वादी बाकी रवायत मैंने नहीं इसके बारे में कहा मजीद की सलातुल्लैल मतना मतना, चलिए ठीक कहते हैं लोग इससे सिद्धार वाजे नहीं है, लेकिन गर्फी से भी सिद्धार सही है। लेकिन और रवायतें हैं तो शरीर से मालूम होता है मैंने सर कि ऐसा नहीं है कि कोई हद हो। और दूसरे कि मैंने आपको बताया कि अब्दुल्बर रहमतुल्लाह का कौल इस सिलसिले में सिरे से कोई इख्तलाफ है ही नहीं, होता था ही इख्तलाफ इस सिलसिले में कोई कि सलातुल्लैल की कोई महदूद तादाद है, कितनी रकात ही हो सकती है, इससे न कमी न इससे ज्यादती, ऐसा कुछ इख्तलाफ था ही नहीं। सबसे पहले अगर आकर किसी ने बात कही है तो उनके हम आफर और उन्हीं के इलाके के अलामा अबू मोहम्मद इब्ने हज्म की है। हाँ सही हो ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी तो बाद में लोगों ने मसलन लंबी लंबी रकातें पढ़ना उसमें परेशानी होती है, लंबा क़याम करना तो वक्फा उतना ही रखना है, हमें 2 घंटे करना है, तो बजाय हम उसको कि रकातें हमारी कम हो, लंबा लंबा क्याम हो तकलीफ हो, रकातें ज्यादा बढ़ा करके क्याम मुखर हो जाता है उसके अंदर। तो इस तरह से लोगों ने रखा धीरे धीरे, 20 किया लोगों ने, 36 लोगों ने बाद में कर दिया, तो रकात इतने लोगों ने बढ़ा दी ताकि क्याम जो लंबा होता है उसमें थोड़ी तकलीफ और असर नहीं होगी। नहीं तो बात नहीं, सुबह से लेकर के आप दोपहर तक खुले आफ्ताब के बाद से दोपहर तक आप 50 रकात कर रहे हैं, 20 रकात पढ़ रहे हैं, अब विदात हो गई कोई है सुबह से लेकर के और आप दोपहर तक 20 रकात नवाफिल पढ़ डाले, विदात है या नहीं विदात है? अल्लाह से पढ़ते थे तो बताया था ना, और जोहर और फजरबाद से लेकर जोहर तक कितना पढ़ते थे अल्लाह के रसूल? बहुत हो गया कभी 2 रकात किसी घर जाके पढ़ लिया, कि बाहर सफर से आए तो 2 रकात कहीं पढ़ लिया, बहुत है कि 8 रकात पढ़ लिया आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हानी किया, यही तो सब साबित है। लेकिन आपने 20 रकात पढ़ लिया, 12 रकात पढ़ लिया आपने सुबह से लेकर के, जो मनी अनहो औकात हैं उन औकात के अलावा जो भी औकात आपके पास है उन सब में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बाद जितनी करना चाहें आप चीज मनाना चाहें, जोहर के बाद और असर के बीच में आप पढ़ना चाहें 6 रकात पढ़ना चाहें, मना है कोई कुछ नहीं पढ़े लाजम ने कभी नहीं? तो जो मनही अनु अवकात हैं उनमें आप न पढ़िए। बाकी जो अमर इब्न अबसा की रिवायत मैंने बताई आपको जो सही मुस्लिम के अंदर, उसमें बाकी जो दसरा क्याम उल्लैल वाला नहीं है, अबू दाऊद की रिवायत मैंने लिखवाई आपको, उसमें सही है कि आप जितने पढ़ेंगे आप तक तुलए फज्र हो जाए तो जितना पढ़ना पढ़िए, यहां तक कि नस्फ नहार हो जाए तो रुक जाइए बाप, फिर उसके बाद जो जितना चाहिए पढ़िए, असर के बाद फिर रुक जाइए। तो ये जो मनही अनु अवकात उनमें न पढ़िए, बाकी तो आपके लिए गुंजाइश जितनी पढ़ना चाहें आप पढ़ते रहिए। باب من نام أول الليل وأخيرا آخرة وقال سلمان صلى الله تعالى یا تو کوئی اول لیل میں سو جائے اور رات کے آخری حصے کا احیاء کرے، اس میں قیام اللیل کرے، اس کا بیان. تو جب ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کے دینی بھائی اور موقعات جن سے کرائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کی بیوی نے شکایت کی، آئے گئے انشاءاللہ، کہ پوچھا اتنی تم اس طرح سے کیوں ہو، نہ کپڑے ٹھیک سے نہ کچھ. ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ ابھی ہم سمرے تو کس کے لیے، کس کے لیے بن سنور کر رہے ہیں، ہماری جو حضرت ہیں ان کو کوئی فکر ہی نہیں کہ میں کیسی ہوں کیسی نہیں، ان کو خالی دن بھر روزہ رکھنا ہے اور رات بھر کیا کرنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے. تو اسی واقعے میں جب رات میں اٹھے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیام اللیل کے لیے کہا چلیے سوئیے، پھر اٹھے کہانے کے لیے بھی سوئیے. جب آخری لیل کا وقت ہوا تب انہوں نے کہا، سلمان نے پہلے کہا نم سلم ما کان من آخر اللیل قال قم، کہا چلیے اب قیام اللیل آپ کیجیے، جا کر شکایت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج انہوں نے رات مجھے تاجد نہیں پڑھنے دیا، آخر میں ذرا سا تھوڑی دیر تاجد پڑھنے دیا. انہوں نے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدقہ سلمان. صحیح کہا انہوں نے کہ سب کا حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، اپنے نفس کا بھی حق ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی حق ہے، لہذا سب کے حقوق ادا ہونے چاہیے. صرف ایسے رات بھر عبادت کرتے رہے آپ، باقی بیوی بچوں کی کوئی فکر نہ ہو آپ کو. تو فرمایا صدقہ سلمان، اس سے رات کے آخری حصے کے احیاء کا ثبوت ملتا ہے. قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود قال سالت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قالت كان يناظره يقوم اخره يصلي ثم يرجع الى فراشه، فاذا اذن المؤذن وتب فان كانت به حاجة اتصل والا توضا وخرج. جی ہاں، تو پوچھا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، تو کہا کہ اول لیل میں سوتے تھے آپ، آخری لیل میں اٹھتے تھے آپ اور اس کے بعد صلاۃ ادا کرتے تھے، اور قیام اللیل کے بعد پھر اپنے بستر پہ جا کر کے لیٹ جاتے تھے، جب مؤذن اذان دیتا تھا اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اگر ضرورت ہو غسل کرنی ہے غسل کیا، ورنہ چلے گئے مسجد آپ وضو کر کے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشه رضي الله تعالى عنها كيف كان صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه يصلي 4 عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنام قبل أن تنذر، فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. تو عائشة رضي الله تعالى عنها كي هي حديث، اور اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ باب کہ قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان باللیل فی رمضان وغیرہ، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 11 چوتھا پڑھنا نہیں ہونا صاحب، باب امام بخاری رحمہ اللہ کا، اس کے اندر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اضافہ نہیں کیا کرتے تھے. تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ رمضان میں آپ کا قیام اللیل کیسے ہوتا، انہوں نے کہا کہ رمضان غیر رمضان کیا ہوتا ہے، تمام ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے رمضان کے علاوہ اور مہینہ ہو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے عبادت کیا کر دی، بڑھا دی آپ نے. رمضان کا مہینہ آئے تو عام ایام اگر قیام کم کرتے تھے تو دیگر رمضان کے مہینے میں آ کر کے قیام اللیل بڑھا دیں آپ اور دیر تک کریں، ایسا کچھ نہیں تھا. تمام ایام میں قیام اللیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یکساں ہوا کرتا تھا. تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب کہ آپ رمضان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، رمضان غیر رمضان کسی میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا، یکساں ہوا کرتا تھا. تو فرمایا کہ یصلی 4 رکعت پڑھتے تھے، تو کتنی جو ہے آپ کی لمبی نماز ہوتی تھی اور کتنی حسین ہوتی تھی، پوچھو مت اس کے بارے میں کیسی ہوا کرتی تھی. تو 11 تو لوگ دیکھتے ہیں مولانا صاحب، لیکن فلا تسال ان حسنہن وطولہن نظر نہیں آتا مولانا صاحب. اور اصل معیار کس کو بنا دیں گے اس کے بعد، 11 اصل معیار ہے اور باقی کیا ہے، آدھے گھنٹے میں آدھا گھنٹہ زیادہ بتا دیے مولانا صاحب، کہیں کہیں کیا کہیں کہیں 15-20 منٹ میں سارا کیا ہو گیا، ہاں الحمد للہ سے پڑھ کر کے سارا کیا ہو گیا ختم، سارا پورا ہو گیا. تو یہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے اس کے بعد فلا تسال عن حسنہن وہ تو لینا کتنی حسین نماز ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی طویل صلاح ہوا کرتی تھی یہ آپ پوچھئے مت اس کو. اس کے بعد پھر چار پڑھتے تھے، وہ بھی اسی طرح سے ہوا کرتی تھی. اس کے بعد پھر تین رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھا کرتے تھے. تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ، لیکن ہمیشہ یہی معمول تھا؟ ایسا نہیں، ہمیشہ تین ہی رکعت پڑھتے تھے وتر؟ ایسا ہی تھا؟ ایسا بھی نہیں تھا کہ ہمیشہ تین رکعت پڑھتے رہے ہوں. تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اغلب سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بتا دیا، ورنہ انہیں کی روایت ہے کہ آپ سات بھی پڑھا کرتے تھے، آپ اسی طرح سے نو بھی پڑھا کرتے تھے، گیارہ بھی پڑھا کرتے تھے، اسی طرح سے تیرہ بھی پڑھا کرتے تھے. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو کہنا تو یہ چاہتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر رمضان اور غیر رمضان کیا ہوتا ہے؟ جیسے عامیہ میں پڑھتے تھے ویسے رمضان میں پڑھا کرتے تھے، ایسے ہی رمضان کا مہینہ آ گیا تو رات بھر عبادت ہی کر رہے ہیں، تاجدی پڑھ، ایسا کچھ نہیں ہوا کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کہنے کا مطلب، اس حدیث کا مفہوم ائمہ سلف میں سے کسی نے نہیں لیا. مولانا صاحب جو بھی لوگ تھے، چاہے صاحب اکرام ہو، تابعین ہو، جو بھی ان کے بعد ائمہ ہیں، ان میں سے کسی نے اس کا مطلب یہ نہیں لیا ہے کہ گیارہ کے اوپر اضافہ کرنا جا درست نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نکالا ہو، اس کا مفہوم یہ نکالا ہو، ایسا نہیں، لوگوں نے اس سے نہیں سمجھا ہے. مثلا آپ کو بہت سارے اخبار ترمذی کے اندر مل جائیں گے ائمہ کرام کو، ان میں سے بہت سے تو ہوں گے جو اس حدیث کی روایت کرنے والے ہوں، مولانا صاحب ایسے مل جائیں گے آپ کو، جن کے سب کے سامنے روایت رہی. پھر اس کے باوجود پوچھا گیا کتنا آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک کے بعد کتنا ہونا چاہیے؟ 39 ہی ٹھیک ہے. اس صاحب نے راوی اخبار مجھے یاد نہیں آ رہا کیا انہوں نے کہا ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے. انہوں نے بھی اس طرح ایک بات کہی کہ ہمارے نزدیک پسندیدہ کیا ہے، یاد نہیں، انہوں نے 36 کی بات کہی یا 20 کی، یاد نہیں مجھے، لیکن ان سب کے سامنے روایت. لیکن اس حدیث کا یہ مفہوم جو ہم اور آپ اگر یہ سمجھ لیا لوگوں نے کہ اس کے اوپر اضافہ جائز نہیں ہے، یہ مفہوم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. مولانا صاحب یہ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الشيء من صلاه الليل جالسا حتى اذا كبر قرا جالسا فاذا بقي عليه من السوره 30 آية او 40 آية قال وقرا وحده ثم ركع. تو دن اور رات میں کسی بھی وقت ہمیشہ آدمی یہ کوشش کرے کہ ہم باوضو رہیں، ہمیشہ آدمی کی کوشش ہو کہ ہم باوضو رہیں. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اسی طرح سے کسی نے وضو کیا تو وضو کے بعد تحیت الوضو پڑھے آدمی، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو ایک آدمی کی کوشش ہو کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں، اور دوسرے جب بھی وضو کرے تو اپنی عادت بنائے کہ ہم وضو کرنے کے بعد دو رکعت کم از کم تحیت الوضو ضرور پڑھ لیا کریں. تو اگر یہ دو عادتیں آدمی بناتا ہے تو فضیلت کیا اس کی ہے؟ دیکھیں حدیث. قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامه عن ابي حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله تعالى عنه عند صلاه الفجر يا بلال حدثني في ارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت رفقا عليك بين يدي في الجنه قال ما علمت امرا ارجى عندي اني لم اتطهر طهورا في ساعه ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصليها. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال ذرا بتاؤ کہ جب تو تم نے اسلام لانے کے بعد اعمال کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جس عمل کی وجہ سے امید رکھتے ہوں اگر وہ عمل بتا دیجیے، کون سا عمل ہے جس کو آپ سب سے ارجح سمجھتے ہیں اور جس عمل کی وجہ سے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید ہو کہ آپ بلند مقام عطا فرمائے گا؟ تو اس وجہ پوچھنے کی سوال یہ ہے کہ آج رات میں نے جنت میں اپنے سامنے آپ کے چپلوں کی آواز سنی ہے کہ میں جنت میں چل رہا ہوں اور آپ میرے سامنے چل رہے ہیں، تو آخر وہ کون سا ایسا خاص عمل آپ کا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں نے یہ خواب دیکھا ہے؟ تو بے ارجع عمل عملته فی الاسلام، اسلام لانے کے بعد آپ نے سب سے زیادہ کوئی ایسا عمل کیا ہو جو زیادہ رجا والا ہو، امید والا، ذرا سا بتائیں آپ. تو کہا اللہ کے رسول ما عملت عملا ارجع عندي، کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا ہے، سب سے ارجا اگر کوئی ہو سکتا یہی ہے انی لم اتطہر طہورا فی ساعت لیل او نہار، کہ جب بھی دن اور رات کسی وقت میں نے وضو کیا ہے تو صلیت بذلک الطہور ما کتب لی، اس وضو کے بعد جو اللہ سبحانہ توفیق دی اتنی پڑھ لیتا ہوں صلوات، دو رکعت، چار رکعت، چھ رکعت، جو توفیق ہوتی ہے، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد کچھ نہ کچھ صلوات ضرور ادا کرتا ہوں. یہی خاص عمل، باقی اور کوئی عمل تو میرے پاس نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے خاص عمل تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے سامنے ان کی چپلوں کی آواز سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے میرا اس عمل کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. تو صلاح ادا کرنے کا کوئی وقت ہے نا سر؟ کچھ اوقات ہیں جو منعین ہیں، ان اوقات میں آپ کو کوئی صلاح ادا نہیں کرنا ہے. باقی اس کے علاوہ جو اوقات ہیں آپ کے لیے وہ گنجائش پوری ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اس وقت جو صلاح ادا کرنا چاہیں آپ پوری آپ کر سکتے ہیں، نوافل کے اندر آپ کے لیے گنجائش ہے. صرف منعین اوقات ایسے جن میں آپ کے لیے منع ہے، اس میں کوئی عبادت آپ اس میں آپ صلاح ادا نہ کیجیے. تو یہاں پر تو صرف یہ ہے کہ جب بھی وضو کیا میں نے تو جو توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی صلاح ادا کرتا ہوں، لیکن جب بھی وضو ٹوٹے وضو کرتا ہوں، یہ معلوم ہوا اس سے؟ یہ تو نہیں معلوم ہوا. لیکن یہ حدیث سے ترمذی اور احمد کی روایت ہے، ما احدثتو الا توضأتو وصليت ركعتين، ما احدثتو الا توضأتو وصليت ركعتين، جب بھی مجھے حدث ہوا تو میں نے وضو کیا اور اس کے بعد دو رکعت صلاۃ ادا کی. میں نے جب بھی ہوا تو اس سے تحیت الوضو کا ثبوت ملتا ہے، اور اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر آدمی کو بھی تو کہ ہم آوقت ہم باوت ہو رہے ہیں، تو بہرحال یہ فضیلت والی چیز ہے. یہ عبادت میں تشدد نہیں ہونا چاہیے، عبادت خوب کریں آپ لیکن عبادت میں تشدد نہیں ہونا چاہیے. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سعيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا اس اور اس دونوں ستون کے بیچ میں ایک رسی لٹک رہی ہے، جیسے کپڑا پھیلانے کے لیے کوئی رسی باندھ دیتے ہیں، تو دو ستونوں کے بیچ میں ایک رسی لٹک رہی ہے. فرمایا آپ نے ما ہذا الحبل، یہ رسی کیا مطلب ہے مسجد میں، یہاں کپڑا پڑا کے پہنا دو کسی کو، رسی یہاں کیسے لٹکی ہوئی ہے؟ کہا حضرت یہ تو آپ کے گھر ہی کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے بیوی زینب ہیں، یہ ان کی رسی انہوں نے بدوا رکھی ہے، رات میں آگے قیام اللیل کرتی ہیں مسجد میں، رات میں آگے قیام اللیل کرتی ہیں، جب کھڑے کھڑے فطور آ جاتا ہے بدن کے اندر، ہمت نہیں ہو رہی کھڑے ہونے کی، تو اس کو پکڑ کے سہارا لے لیتی ہیں، قال لقد اس کو پکڑ کے سہارا لے لیتی ہیں، اس لیے انہوں نے بدوا رکھی ہے رسی مسجد کے اندر آپ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ فرما ملا نہ ایسا نہیں، یہ نہیں چلے گا اس طرح سے، ہلو ہلو بنانے نہیں کہیں گے، لا ہلو کھولنا مت اس کو، یہ مت کہی کہ وہاں سے کیا کیا لا، یہ الگ ہو گیا کاما، اس کے بعد اس آگے کیا کہیں گے ہلو، نہیں ایسا نہیں کرنا، اس کو کھول دیجیے فوراً جا کر کے آپ. اور فرما لی وسلی احدکم نشاطہ، جب تک آدمی کے اندر نشاط ہو چاپ چوبند ہو تب تک آدمی صلاۃ ادا کرے، فائدہ خطرہ جب انسان کے اندر فطور آ گیا ہمت نہیں ہو رہی ہے تو اب آدمی صلاۃ کو ترک کر دے بیٹھ جائے لیٹ جائے آدمی، ایسا نہیں کہ آپ فطور ہو رہا ہے ہمت نہیں ہو رہی پھر بھی ادا کر رہے ہیں آپ، ایسا نہیں، جب تک آدمی کے اندر نشاط ہو تب تک ادا کرے، اور جب آدمی ہمت جواب دے جائے تو زبردستی کھڑا ہو کر کھڑے کے عبادت نہیں کرنا چاہیے. تو معلوم عبادت میں اس طرح کا تشدد جس طرح کا آغاز کیا تھا آج بی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے اندر مطلوب نہیں، کیونکہ رسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹوا دی، تو تشدد نہیں ہونا چاہیے. وقال حدثنا عبد الله بن مصر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت لي امرأة من بني قتل فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل، فذكر من صلاتها فقال مه عليكم بما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو اسد کی خاتون میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس نے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا من ہادی، یہ کون سا صاحبہ تھی بیٹھی ہوئی تھی، من ہادی یہ کون سا صاحبہ تھی، تو میں نے کہا فلانا، نہیں جانتے آپ، یہ تو مدینے کی بہت ہی مشہور خاتون ہے، فلاں عورت ہے، لا تنام باللیل، رات میں سوتی ہی نہیں، رات بھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کرتے ہیں، رات رات ہی جاگتی ہیں سوتی نہیں ہیں. فضو کرامین سلاد، یا اس کے بعد تذکرہ ہوا ان کی سلاد کا، جیسے سلاد پڑتی ہیں اتنی بات کرتی ہیں، سارے لوگوں تعریف ہے کہ ان کی فلاں فلاں سنا ہے آپ نے، اتنی نہ بڑھا پا کے دامن دیتا ہے، اتنی زیادہ نہیں کی، ایسی ہیں اور ویسی ہیں. ماں مانے ماں مانے بس بس جی ہاں. تو فرمایا آپ نے علیکم بما تطیقون من الاعمال، اتنے اعمال کریں جو آپ کے بس میں ہوں، جو مسلسل کرتے رہیں. علیکم من الاعمال بما تطیقون، آپ اتنے اعمال کریں جو آپ کے طاقت میں اور بس میں ہو. طاقت میں نہیں تھا تو کیسے کر رہے تھے وہ کمرہ دس سے؟ ہاں جو کرتے رہے آپ، اتنا اعمال کریں آپ جو آپ کے بس میں ہو، کرتے رہے آپ. فإن اللہ لا یمل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ثواب دے سے اکتائے گا نہیں، اس کے کوئی کمی نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ خود اکتا کر کے بیٹھ جائیں گے اور آئندہ بالکل ہی چھوڑ دیں گے آپ. آئندہ کیا کریں گے آپ؟ بالکل ہی چھوڑ دیں گے. لہٰذا اتنے اعمال کریں جو آپ کے بس میں ہوں، اتنا زیادہ نہ کریں کہ سارا چھوڑ چھوڑ کے اور آخر کار کیا کر فرائض چھوڑ دیں آپ، آخر کیا چھوڑ دیں گے آپ. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اتنے اعمال کریں جو پابندی کے ساتھ آپ انجام دیتے رہیں. جی اگر کوئی قیام اللیل کیا کرتا تھا وہ ترک کر دے، تو اس سلسلے میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ ایک بار مجھ سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عبداللہ تم فلاں کی طرح نہ ہو جانا کہیں، کہ وہ قیام اللیل کیا کرتے تھے، بعد میں قیام اللیل چھوڑ دیا انہوں نے. عبداللہ بن عمر بن عاص بہت ہی عابد و زاہد انسان، بہت ہی عابد و زاہد انسان تھے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زادے عبداللہ بن عمر بن عاص بہت ہی عابد و زاہد انسان تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑا انہیں کہ اتنی زیادہ عبادت نہ کیا کریں آپ. آگے روایت داری منع کیا آپ نے کہ سب کا حق ادا کیجیے آپ، اور یہ فرمایا آپ نے کہ اتنا لمبا لمبا قیام کریں گے آپ، رات رات قیام کریں گے آپ، تو ہو گئے فنا کی طرح آپ بھی ہو جائیں گے. تو کہ قیام بولے یہ خطرہ نہیں تھا آپ کو کہ کہیں چھوڑ نہ دیئے، بلکہ خطرہ اس بات دیتا اتنا زیادہ کریں گے اگر آپ تو ہوگا تھکار کے آدمی کہیں کیا کرے گا، چھوڑ دے گا. تو اس لیے آپ نے جملہ کہا تھا آپ نے لا تکن مثل فلاں، فلاں کی طرح تم نہ ہو جانا کہ وہ قیام اللیل کیا کرتے بعد میں چھوڑ دیا. لہٰذا اتنی دیر تک قیام اللیل آپ نہ کریں کہ آخر کار بعد میں ہو کہ قیام اللیل ہی چھوڑ دیجیے آپ. یہ فرمایا تھا آپ نے. تو مثال دے کہا کہ اگر آپ نے ایک عادت بنا لی ہے تو اتنا لے کر کے آپ چلیے کہ اس کو نبھا سکیں آپ، اتنی زیادہ نہ کر لیں آپ کس پر عمل نہ کر سکیں. اور مولانا صاحب ابھی سے اگر عادت ڈالتے ہیں آپ تو کر لیں گے، بعد میں سوچیں آپ کر لیں گے نہیں ہو پائے گا. مولانا صاحب ابھی سے عادت ڈال لیتے ہیں آپ تو کر لیں گے مولانا صاحب، اور ابھی فراغ بھی ہے، ابھی ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں، اور ابھی سے اگر عادت ڈالتے ہیں آپ تو کر لیں گے. اور اگر سوچتے ہیں کہ ابھی تو ساری عمر پڑی، اس کا بھی کوئی سہارا تو ہے نہیں، اور دوسرے دیکھ کی عمر کبھی آئے وائے گی نہیں مولانا صاحب، ٹھیک ہے وہ عمر کبھی آئے وائے گی نہیں. ابھی اگر کر لیتے ہیں عادت بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ کریں گے، کرتے رہیں گے. اور یہ تو ہو سکتا بعد میں نہ کر سکے، لیکن ابھی نہیں کرتے بعد میں کر لیں گے، اس کے امید میں نہ رہیے گا مولانا صاحب. ابھی نہیں کرتے ہیں اور بعد میں کر لیں گے، اس کی امید میں نہ رہیے گا. وہ اور بات ہے کچھ اچھے سے اچھے لوگ خراب ہو جاتے ہیں، اور خراب کے خراب لوگ کبھی آتا ہے اتفاق کے حادثہ آگے کیا ہو جاتے ہیں، وہ تو استثنائی حالت ہیں، وہ الگ ان کو چھوڑ دیجیے آپ. لیکن ابھی سے جو بننا مولانا ابھی سے بنی تھی کچھ بننا، چاہے وہ عبادات کے معاملے میں ہو چاہے علم کے معاملے ہوں، جو بھی معاملات ہے جو کچھ بننا ابھی سے بن لیجیے. مولانا جو طالب علمی کے زمانے میں بہتر ہوتے ہیں اعتبارات سے، آگے تک الحمدللہ بہتر ہی رہتے ہیں. اور جو طالب علمی کے زمانے میں کمزور رہیں گے، چاہے تعلیمی میدان میں اور چاہے عبادات کے میدان میں، آئندہ تک بھی کیا رہیں گے مولانا صاحب وہ. لہٰذا یہی عمر ہے جو جس طرح سے بننا ہو آئندہ، اس عمر میں باقی انتظار نہ کریں کہ آئندہ عمر آئے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ عمر کبھی نہیں آنے والی مولانا صاحب. Thank you.